masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 czerwca, minęła 21. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis trójki. Iga Świątek w trzeciej rundzie French Open pokonała w dwóch setach Szwedkę Peterson. Około 600 nowych zakażeń koronawirusem potwierdził resort zdrowia, zmarło 91 osób. Londyn zaostrza zasady przyjazdu do Wielkiej Brytanii, Polska nadal na pomarańczowej liście. Iga Świątek w trzeciej rundzie tenisowego turnieju French Open. Polka na kortach Rolanda Garrosa pokonała Szwedkę Rebekę Peterson 6-1, 6-1. Mecz trwał godzinę i jedną minutę. Więcej za chwilę w sporcie. Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska poinformowała w Warszawie o utworzeniu ruchu robotniczego oraz zjednoczenia białoruskich robotników. Organizacje te będą wspierały opozycjonistów i przedsiębiorców, którzy ucierpieli w wyniku represji ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki. Swiatłana Cichanouska, która jest w Polsce, odwiedziła dziś w Warszawie Centrum Białoruskiej Solidarności. Karol Surówka. Do białoruskich ruchów robotniczych dołączyło już 14,5 tysiąca osób i liczba ta ciągle rośnie. Organizacje te mają wspierać białoruskich biznesmenów i obywateli, którzy ucierpieli w wyniku represji ze strony reżimu Łukaszenki, mówiła w Warszawie Swiatłana Cichanouska. Ten program przewiduje rekompensowanie kar finansowych, spłaty długów kontraktowych oraz wsparcie dla tych, którzy trafili do więzienia albo byli prześladowani za udział w proteście. Na spotkanie z Swiatłaną Cichanouską przyszli dziś Białorusini, którzy w wyniku represji musieli opuścić swoją ojczyznę i przyjechali do Polski. Dziś spotkaliśmy się z naszą prezydent. Chcieliśmy ją zobaczyć, przekazać jej słowa poparcia, żeby wiedziała, że jesteśmy obok, żeby się trzymała. Swiatłana Cichanouska mówiła w Warszawie, że ona i jej zespół pracują nad programem reform dla Białorusi. Zostaną wdrożone wtedy, gdy w miejsce reżimu pojawi się demokratyczna władza. Karol Surówka, Polskie Radio. Liderka białoruskiej opozycji ma się spotkać jutro w Warszawie z prezydentem Andrzejem Dudą. Będzie też rozmawiała z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. 572 nowe zakażenia koronawirusem potwierdził przed południem resort zdrowia. Zmarło 91 osób. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 21 milionów szczepień przeciwko COVID-19. W pełni zaszczepionych jest ponad 7 milionów 700 tysięcy osób. Brytyjski rząd zaostrza zasady przyjazdu do Anglii. Z tak zwanej zielonej listy znika Portugalia. Polska, podobnie jak większość krajów europejskich, jest na pomarańczowej liście. To wiąże się z obowiązkiem izolacji i kosztami. Z Londynu Adam Dąbrowski. Po przybyciu 10-dniowa kwarantanna, w jej trakcie wykonać trzeba dwa testy PCR. Izolację da się skrócić, robiąc w piątym dniu kolejny test, nieco tańszy, antygenowy. To zasady obowiązujące przybyszów z krajów z pomarańczowej listy, a więc także z Polski. Wszystko to jest czasochłonne i kosztowne. Komplet testów PCR dla jednej osoby kosztuje dziś około 500 zł. Rozumiem oczywiście, że ludzie chcą podróżować, ale musimy chronić nasz kraj, szczególnie teraz, gdy robimy takie postępy, jeżeli chodzi o szczepienia. Mówi minister zdrowia Matt Hancock, ale to problem dla wielu Brytyjczyków spragnionych słońca. Ledwie 3 tygodnie temu usłyszeli przecież, że mogą rezerwować wakacje w Lizbonie czy Porto, a teraz muszą się liczyć z dodatkowymi, niemałymi kosztami. A wszystko to jest także ciosem dla branży turystycznej. Branży, która jeszcze niedawno miała nadzieję, że z czasem zielona lista będzie się powiększać, a właśnie się skurczyła. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Kościół katolicki obchodzi dziś uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną Bożym Ciałem. Tradycyjna procesja przeszła z warszawskiej archikatedry ulicami Starego Miasta do Katedry Polowej Wojska Polskiego. Przewodniczył jej kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Przyjechałam z Bielan na Starówkę, bo u mnie też jest, ale tu jest wyjątkowo. Jest to taki dzień w roku, gdzie rzeczywiście wszyscy wychodzą z procesjami. Cieszą się tym, kim jesteśmy, naszą tożsamością, naszymi wartościami. Szlachta jest po prostu z szablami imponująca. Przepięknie wyglądają. Wyznajemy tą wiarę, że sobie proszę wyobrazić, w tej małej, niewielkiej, białej hostii jest obecny żywy Bóg. Pan całego kosmosu, to mnie ciągle zachwyca, a to, że mogłem wziąć udział w tej procesji po raz kolejny, to Panu Bogu dziękuję. Procesje Bożego Ciała przeszły dziś ulicami wielu polskich miast. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Robert Grzędowski. Nie potrwało to długo, emocji nie było zbyt wiele, ale nie narzekamy. Iga Świątek uporała się ze Szwedką Rebeką Patterson w godzinę i minutę meczu i awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego French Open. Dokładny wynik to 6-1, ale naprawdę blisko byłoby, oba sety skończyły się wynikami do zera. Dwa razy Patterson uratowała się przed tym, dosłownie w ostatniej chwili. Iga Świątek broni na kortach Rolanda Garrosa tytułu wywalczonego w zeszłym roku i na razie w tym roku pokazuje znakomitą formę. Nie ma na nią mocnych, po prostu. W trzeciej rundzie swoich sił spróbuje Estonka Annette Kontaveit. Nie było rowerka w meczu Igi Świątek, ale był taki trójkołowy w dzisiejszym spotkaniu polskich siatkarzy z reprezentacją Australii. To był czwarty mecz biało-czerwonych w Lidze Światowej we włoskim Rimini. 3-0 to wynik końcowy. A dokładne liczby z kolejnych partii pokazują prawdziwe rozmiary zwycięstwa podopiecznych Witala Heinena. Sety nasi wygrywali do 16, 10 i 12. Pogrom po prostu. Dziś w Lidze Narodów mężczyzn też zwycięstwa Argentyny z Niemcami, Iranu z Kanadą, Serbii z Japonią oraz Słowenii z Holandią. Trwają mecze Włochów z Bułgarami i Rosjan z Amerykanami. No to ostatnie starcie to jest hit tej czwartej kolejki gier. Tenis, siatkówka, tu mocni są rzeczywiście polscy sportowcy, ale znakomicie radzą sobie też w skokach narciarskich, a właśnie skoki zostały dodane do programu Igrzysk Europejskich zaplanowanych na 2023 rok. Ta Europejska Olimpiada odbędzie się w Krakowie i Małopolsce, a skoczkowie zmierzą się w Zakopanem. Rzecz jasna na Igielicie, bo Igrzyska Europejskie są imprezą letnią. Planowanych jest łącznie 5 konkurencji dla kobiet i mężczyzn. Skoki to 17 dyscyplina, która znalazła się w programie trzecich Igrzysk Europejskich. No, tak czuję, że możemy liczyć na medale. Do końca dnia niemal w całym kraju pogodnie, przelotnie padać może tylko na wschodzie kraju. Jutro, podobnie jak dziś, dużo słońca i tylko słaby deszcz. Przelotne opady na północy i wschodzie. Termometry pokażą od 21 stopni na Podlasiu do 26 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sportowe emocje w czasie mistrzostw. To są, Barbara, takie chwile, no nie do przecenienia po prostu. Tak? A MediaExpert przecenił. Laptopy przecenił, smartfony, telewizory, ekspresy do kawy przecenił. Mistrzowskie przeceny w MediaExpert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A32. Teraz taniej o 250 zł. Telewizor Philips 58 cali. Teraz za jedyne 1990. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w MediaExpert. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Kalcium do bezinate monohydrikus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. A na trójkowym zegarze 8,5 minuty po 21. When you listen to sounds, use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know. But in the dark, you can hear it all. Ela Różycka zza konsolety, Aleksandra Kaczkowska zza mikrofonu. Mówimy Państwu dobry wieczór po zachodzie słońca do 22. A dziś świętować będziemy. Oj, będziemy. Going to a bar. Bob Marley and the Wailers. I troszkę przewrotnie zaczęłam nasze dzisiejsze spotkanie po zachodzie słońca w Trójce, ponieważ ten utwór pojawił się dopiero na kolejnej reedycji najważniejszego chyba albumu w historii reggae i w ogóle chyba w historii muzyki, zresztą wielokrotnie nagradzanego i wielokrotnie pojawiającego się w największych zestawieniach na miejscach przeróżnych od albumu Boba Marleya and the Wailers Exodus. Dopiero na kolejnej reedycji wydanej w 2004 roku pojawił się ten utwór Punky Reggae Party. Punky Reggae Party, jeżeli Państwo by chcieli zapisać. csm@polskieradio.pl, pod tym adresem mailowym się spotykamy. Jeżeli Państwo mają jakiekolwiek pytania, ciepło zapraszam też na stronę przyczajona w eterze, na znanym portalu społecznościowym, na trójkowym Facebooku. Również się możemy tam też witać. Bobem Marleyem i tym albumem dziś, no, przez dłuższy moment zajmować się będziemy. We're jamming, jamming, and I hope you like jamming too. And the rules ain't no vow, we can do it anyhow. I and I will see you through. 'Cause every day we pay the price, we're the living sacrifice. Jamming till the jam is through. We're jamming. To think that jamming was a thing of the past. Ktoś, kto nie zna jammin, proszę nawet ręki nie podnosić do góry, jeżeli tak. Bob Marley and the Wailers i 9. album w ich historii, wydany w 1977 roku, co oznacza, że właśnie skończył 44 lata. One love, one heart, One Love, People Get Ready. Bardzo specjalnie ten utwór dzisiaj, jak powiedział Mateusz Tomaszuk, podobno nie ma przypadków wcześniej w swojej konstelacji M i rzeczywiście chyba nie ma, bo akurat ten utwór zbiega nam się z kolejnym wykonawcą i napisany był przez Boba Marleya i Curtisa Mayfielda, który dzisiaj, gdyby był z nami, skończyłby 79 lat. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complication. Surely do it.

Curtis Mayfield, urodzony 3 czerwca 1942 roku, gdyby był z nami ciągle, dziś skończyłby 79 lat. Wokalista, gitarzysta, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli muzyki soul i funky, no i przede wszystkim twórca stylu chicagowskiego, producent, bez którego wiele utworów Arety Franklin, czy chociażby Gladys Knight, by po prostu nie powstało. Znany z dwóch najbardziej znanych utworów dla państwa i dla mnie, i chyba dla wszystkich. Move On Up i Superfly do filmu z 72 roku, do którego napisał całą ścieżkę dźwiękową. Curtis Mayfield i Superfly. Śmiem twierdzić, że Black Pumas by nie istniało, gdyby nie muzyka Curtisa Mayfielda i pewnie kilku innych artystów by w ogóle nie wpadło na to, żeby tworzyć tak, jak tworzą. Nie mówię, że w ogóle by nie tworzyli, ale ta muzyka nie byłaby taka sama. Do muzyki Curtisa Mayfielda wrócimy w najbliższym spotkaniu w audycji nowej sobotniej, która od 19 do północy nosi tytuł Departament Rytmu. Od 19 do 22 z Państwem Łukasz Ciechański, od 22 do północy w Wydziale Rytmiki Stosowanej, to taki podtytuł, spotykamy się co sobotę. I tam właśnie wrócimy do tego, przy czym nóżka najbardziej chyba chodzi, szczególnie teraz latem. Album, który przed nami, utwór, który przed nami tak naprawdę, on swoją premierę i światło dzienne ujrzał w dniu premiery debiutanckiego albumu studyjnego, pierwszego albumu The Doors, 4 stycznia 1967 roku, ale Light My Fire na singlu pojawiło się 3 czerwca 1967 roku. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. We'll be right back. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Light My Fire, które ukazało się na singlu 3 czerwca 67 roku, kilka miesięcy po pierwszym albumie The Doors. Tym utworem, tak jak i z większą ilością historii na temat The Doors, związany jest pewien skandal, kiedy The Doors zostało zaproszone do programu Eda Sullivana, The Ed Sullivan Show, zostanie poproszenie, by troszeczkę delikatnie zmienić tekst w tym utworze. I oczywiście Jim Morrison powiedział, tak, nie ma problemu, zmienimy tekst, po czym kiedy grani na żywo oczywiście zaśpiewał oryginał. No, skończyło się to tym, że nigdy już więcej nie zostali zaproszeni do programu Eda Sullivana do telewizji. Dzisiaj świętujemy i w związku z tym świętować również musimy. 115 świeczek na torcie dziś zapalalibyśmy Josephine Baker. Bésame mucho. Each time I cling to your lips, I hear music divine. Bésame mucho. Hold me, my darling, and say that you'll always be mine. This joy is something new, my arms enfolding you. Never known this thrill before. Who'd ever thought I'd be holding you close to me, whispering it's you I adore. Dearest one, if you should leave me, each little dream would take wings and my heart would be through. Bésame mucho. Hold me forever and make all my dreams come true. Hold hold me forever, and make all my dreams come true. To dopiero była kartka z historii. 3 czerwca 1906 roku na świat przyszła Josephine Baker. Amerykańsko-francuska oczywiście, że wokalistka, aktorka i aktywistka. Żegnam się z Państwem. Ela Różycka zza konsulety, Aleksandra Kaczkowska zza mikrofonu. Mówimy spokojnego wieczoru. Za moment w Trójce po serwisie Klub Trójki, o 23 noc harmonia Julii Sawickiej i Kotomskiej. Proszę zostać z programem trzecim. A żegnamy się koncertowo, bo to jest to, czego nam brakuje. Koncert z 77 roku. Bob Marley and the Wailers. Exodus. Yeah! Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Sportowe emocje w czasie mistrzostw. To są, Barbara, takie chwile, no nie do przecenienia po prostu. Tak? A MediaExpert przecenił. Laptopy przecenił, smartfony, telewizory, ekspresy do kawy przecenił. Mistrzowskie przeceny w MediaExpert. Na przykład laptop Acer Intel Core i3 teraz za jedyne 2199. Telewizor Samsung aż 65 cali teraz za jedyne 2690. Taniej o 500 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy.